petting, oh a petting, oh a petting. Azt se tudják annyi szent, oh a petting mit jelent. Mégis oly vízelkedő, megviselkedő, fent is lent, fent is lent, fent is lent. Cselsző a petting, tudja más is azt, hogy mennybe mész, ha túlmerész a petting. És a végén nincs is más, mint egy komplet megoldás. Ám a franciák szerint újból kezdődik megint most a petting. Fenn és lent, fenn és lent, fenn és lent, fenn és lent, fenn és lent, fenn és lent. Estefem 98.6 Az Estre Szabott Rádió. Francesco Raggini vagyok. Ha kértek egy szeletet Itáliát, hallgassátok a Ciao Itáliát. Szerdai jel 1-2. Egészen pontosan 1:30-tól 2:00 Francesco Raggini, előtte Szörényi Levente itt a stúdióban, a Táncenei Rendezvúban, az előtt pedig most van. Gazdája, bocsánat, a varázslatos Gabor Indó, és a szemtelenül feleshetetlen TJ Spencer. Jó képű barátja, TJ Spencer. És az előtt pedig, ami most van, a hit, a remény és a zsüzsölet. Egy kis kereskedelmi rádiózás, gyerekek. Egy perc kereskedelmi rádió itt az étterben, és egy hallgató vonalban. Halló, szevasz, mondd el, mi a gondod? Nagy szeretettel itt a hullámhosszon. Üdvözöllek. Szevasz, Ne, az az igazság, hogy végre bekerültem, és tökre izgulok, és megszólalni nem bírok. Olyan vagy, mint a húspogácsa a szendvicsben. Olyan vagy, mint mindegyik hallgatónk kicsimmel. Oh. És nem találod a szavakat? Hát nem. Keresed a hangot, keresed a szót. Hogy elmondjam. Mit? Tessék? Igen. Azt mondtuk, hogy mit? Mind a ketten. Na mondjad? Nem, csak annyi, hogy ez a Cicciolina, én ettől... Mondjad. Ez borzalma. Ne viccelj, elmagyarázta, hogy mi a petting. Föl is le. Hát ez a zsüzsület. De amilyen stílusban, amilyen hangfrekvencia. Hát nem a Maria Callas, de nem is azért szeretjük, érted? Ne kiabálj már. Nem tudom, nekem még nem volt hozzá szerencsém, de biztos. Mihez, a pettinghez, Cicciolinához, vagy pedig vagy a Maria Callashoz? Maria Callas egyébként. És itt a kereskedelmi rádióban A, B vagy C válasz. Igen. A pólóért. A segítségét szeretném kérni. Felhívhatsz valakit. Mit hívsz fel? Estefem 98.6, 243. És látod, fölhívtad, és akkor megmondom neked a helyes választ. Maria Callas erősen rövidlátó volt. Sajnos nem nyertél. Mesélj tovább. Azon gondolkodtam, hogy milyen szerencsés ez a lány, hogy ez az ő nagy problémája, hogy egy 11 éves kisrácot kell neki lerázni. Miért? Neked mi a problémád? Hát igen, gondoltam, hogy egy 11 éves kisfiútól kéne valahogy megszabadulnom, nem? Nem, az volt a lánynak a problémája. Igen. Neked mi a probléma? Nem, semmi. Mi? Gáz van, azért valami. Szomorú hangod. Szétdobálva a ruhát, tiszta nagy kupleráj otthon. Hát... Ugye? Látom én. Igen. Na hát akkor meg gáz. Na mi a baj? Nem, nincsen semmi probléma. Na. Őszintén. Essünk túl rá. Mindig van egy kis probléma. Na. Mindig van káka a csomón. Na. Hát van, persze. Na, ugye? Mi? Hol a káka? Mol a csomó, bogazuk együtt kitérsetek. A kötelem van is. Tessék? A kötelem van a csomó, csak... Kötelen? Kötélem, van. Igen, bocsánat. Júj, te neked nagyon rossz az idegállapotod. Egyik ügyfelünk ilyen ezekben a napokban. Kész vagy padlón vagy. Nem akarja átvenni a filmákat, a dolgokat. Most azzal vagyunk okosságban. Na, figyelj. Na, mondd el, mi a gond? Na, mondd, mi a gond? Nem, meg azt akartam még mondani, hogy... A szobába mentem ágyat bontani. Igen. Nem is, meg van ágyazva még, hát... Igen. Bocsánat, de nem hiszem, hogy erre válaszoltál. Igen. Az ágyazást hagyjuk most. Mondd el, hogy mi a gond, tényleg, na. Tényleg, mondd el, hogy mi a gond, meg szeretnénk oldani, és boldog el szeretnénk téged tenni. Úgyis, mint barátok, és úgyis, mint hűkutyák, akik előtted lefetyelve, lihegőnyelvel állnak, és azt, hogy megpróbálják elvokkadgatni azt neked, hogy hozzádnak rendületlenül léthíve, ó, magyar. Dalol a szavalva. Mondd el, hogy mi a baj. Mondjad, hogy mi a baj. Na, nem na légy szíves. Nem, ezt így nehéz mondani. Hát léci. Légy szíves. Légy szíves. Mondd meg, na. Iskolában vannak problémák. Mi? Nem léci, légy. Beégett a Doli? Jaj, nem. Na, nem, van egy osztálytársad? Nem. Tanárod? Mondd meg, léci. Hát... Úgy van, hogy... És működik? A TF-re járok, és a fitness prof teljesen állat. Na, mondd meg! Nem, én nem ilyen stílusú vagyok, azt hiszem. Ne, tudom, azért mondta, azért mettem viccelni vele. Ne, most ne szólj már bele, mondd el, léci. Mondjam el. Léci? Hát... Na. Na. Úgy van, hogy... Na. Van egy jó kis osztályközösségünk, tehát ez ilyen nagy globális probléma igazából. Humanisták vagytok? Ne, hagyd már, léci, de mondja. Idealisták vagy, nem is tudom. Na, léci. És úgy tűnik, hogy osztályközösséggel vannak problémák, és... Na mi? Széthúzás van? Hát nem is az, hanem van egy ember, akit nagyon megszerettünk, kifelé áll a színája, és hát nem nagyon tudjuk, hogy mit csináljunk, mert ő nem tud maradni, és... Hát még másfél év, de hogy másfél, fél éve szoktunk össze. Aha. És ez egy ilyen, megindított egy ilyen folyamatot, és... Ez nagyon kemény. Széthullik a kis csapat, nem? A csipet csapat. Igen, van egy ilyen Ákos szám, hogy keresd meg a lányt. Azt is keresd meg a lányt. Keresd meg a lányt. Szóval nem, oké. Okay. Nem, abszolút ismerjük. Én vagyok nem, a dobgitárral kezdődik, és egy tenor szaxofon játsza benne. Igen, ez a versek című. Nagyon veszélyes szerzemény. Nagyon mindegy. Na jó, akkor hanyagoljuk ezt a témát. Hogy lehet összerántani újra a csipet csapatot? Hát gyakorlatilag sehogy. Kész, vége, 600? Kész, vége, 600. Ja, és az a baj, hogy nem akarjuk igazából... Egymásnak fújjátok a szerenádot majd? Hát... Most mi lesz? Nem tudom. Merre, hány lépés most? Van egy Cseh Tamás dal, ami ezt úgy mondja el, hogy... Hogy kezdődik? Nem, úgy kezdődik. A legszebb kirándulásunk 1962 elején volt. Törüp, szétesett az osztály. Ez egy Párizs, Pávó Miki, Cseh Tamás Easy Remix volt. Megtaláltam azt a dalt, csak nekem mit keresünk. Hát elmondja a komár, hogy mit kell csinálni egy lányra. Na figyelj, akkor itt van Izir bácsi, jó tanács az osztályközösségnek, jó? Lehet a pad tetején táncolni, induljon az Izir bugi a táblára, hogy Laci bácsi, tudjuk, te vagy a király. Ez az Este FM 98.6. ha semmit nem szabad. S ha nincs mit, hát mit viseljek láncokat. A gyereke lesz, a persze már egy más dolog, de még amíg lehet, kicsit ficánkolok. És addig is tuti, ahol lák meg a bugi. De szeretem én, ha szól, míg szeretem őt a rock and roll. De szeretem én, ha szól, míg szeretem őt a rock and roll. De szeretem én, ha szól, míg szeretem őt a rock and roll. Az a viccelőszintvégét most, és most adásszünet lesz el, mert az Izgő kiment brunyálni. De aztán visszajött, és adásszünet volt. Úgyhogy ez egy kis kísérleti dologban volt adásszünet. A csend hangjai. Hello, hello darkness, my old friend. Hello, kedves friend. Telefonáló, Izgő mondom, telefonáló. Mit szólsz hozzá ehhez a szerkesztői teljesítményhez? Árpád vagyok, van valaki a vonalban? Igen. Szevasz Árpád. Itt az este 98. Tashuba töhetem. És az este 98. Na, gondoltam, jó, megköszönök, srácok. Mondjátok már, mi a téma, hallom. Valamilyen lelkis buli van. Beöngyiztünk, bedepisztünk, aztán utána mindjárt diszkot fogunk tartani, hogy a chatman egyik aranyköpését, vagy gyűjtését mondjam gyerekek, neked. Akkor SMS-be gyorsan küldjetek át a pengét, mert nagy zene? Mit küldjünk zene át szex? SMS-be? Egy pengét, hogy elvágassam az erejét. Ne hülyeskedj már, miért? Ne. De hogy is csak poénkodok, hát ne, jó, jó, jó, jó, már tiszta, oda voltam vissza. Én azt hiszem, hogy itt a hajrommal legalább olyan jól vagyunk, mint ti. Hát nem érem föl épésszer, hogy itt a tegépésszer. Technoblokkon már túl vagyunk. Ó, nagyon-nagyon szuper. Jó, valami jó kis mondjuk... Nem, nem. Jó, nem a hülyeség volt. Bob Merlit nyomlátok. Azt akarom mondani, hogy ez nem... A Rasta királyt. A Rasta királyt, ez nem kívánságműsor, sajnos. Gondoltam valami hasonló stílusú zenét csak. Természetesen a No Woman No Cry, ez végül is szex. A Rastafári Isten fia című ladányben a 27 című számot valószínűleg meg fogjuk adni. De itt is van egy dobgitár, szerintem inkább játsszuk el. Rastafári Isten fia. Na jó. Jó, miért nem? Ott volt. Hey, baby. Ott volt. Fekete, piros, zöld. Jamaica. Land of freedom, land of glory. És African people unite. Következzen. Hi, bro. Tommy McCauka. Ugyan ebben a stílusban az Estefem 98.6-on a hit remény, a zsűrölet, Chatman, Izil, Párizsi Miki és Pávó Miki itt az étterben. Hallgassátok sok szeretettel! There was a man, he stood alone, clutching in his hands a wailing trombone. Too many fans, he was the best. Through the many years, he passed all the tests. Danny Drummond was the man with the big trombone. Nobody else did it on his own. Drummond was the man with the big trombone. Nobody else, Lord, he stood alone, sir. Who can forget the man in the street? With the scatter lights, a musical treat.